bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 czerwca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Dzisiaj w Kościele Katolickim wierni obchodzą święto Bożego Ciała. Od tygodnia liczba zakażeń koronawirusem jest mniejsza niż 1000. W poniedziałek ruszają szczepienia dzieci od 12 roku życia. Kościół katolicki obchodzi święto Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt, w czasie którego wierni wyznają wiarę w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Z warszawskiej archikatedry ulicami Starego Miasta do Katedry Polowej Wojska Polskiego przeszła uroczysta procesja. Przewodniczył jej metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. W homilii podkreślał, że Kościół nie przestaje się modlić o ustanie pandemii. Przychodzimy dziękować za wytrwałą pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników i całej służby zdrowia oraz za wszystkich odpowiedzialnych za nasze życie i zdrowie. Dziękujemy też za osiągnięcia ludzi nauki, odkrywców, za praktycznie jedyną dotychczas, jaką mamy, alternatywę dla pandemii, jaką są szczepienia, szczepionki dostępne na świecie. Święto Bożego Ciała jest obchodzone zawsze w czwartek, 11 dni po Zielonych Świątkach i 60 dni po Wielkanocy. To już siódmy dzień, kiedy liczba nowych zakażeń koronawirusem jest mniejsza niż 1000, zwraca uwagę minister zdrowia. Dziś resort poinformował o ponad 570 nowych zakażeniach. Zmarło 91 osób. Od poniedziałku ruszają szczepienia dzieci od 12 lat. Kto nie zdąży teraz, po wakacjach będzie mógł zaszczepić się także w szkole. O szczegółach Katarzyna Ingram. Od poniedziałku uczniowie od 12 do 15 roku życia będą mogli zaszczepić się podobnie jak dorośli w ogólnodostępnych punktach szczepień. Na razie wszystkie dzieci będą szczepiły się tak jak dotychczas wszyscy pacjenci w punktach szczepień populacyjnych i w punktach szczepień powszechnych. Mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W czerwcu w szkołach rozpocznie się akcja informacyjna na temat szczepień oraz możliwości zaszczepienia się po wakacjach, mówi minister edukacji. I nauki Przemysław Czarnek. To znów dyrektorzy szkół będą decydować o tym, czy chcą, ażeby na terenie szkoły zorganizować punkt szczepień. To jest możliwe. W drugim tygodniu września szkoły będą zbierały od rodziców kwestionariusze medyczne dotyczące chętnych na szczepienie uczniów. Szczepienia w szkołach mają się rozpocząć w trzecim tygodniu września. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. PKO zbiera pamiątki po polskich sportowcach za granicą. Trafią one do specjalnego działu Muzeum Sportu i Turystyki. O szczegółach Witold Banach. Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu zależy na najróżniejszych pamiątkach po ludziach sportu, którzy pozostali po II wojnie za granicą Polski. Mogą to być medale, albumy, plakaty, zdjęcia, zawodów rodzinne tych wybitnych sportowców, którzy związani są z Polonią. Tłumaczy przewodniczący współpracy z Polonią PKO Witold Rybczyński i dodaje, że apel o poszukiwanie pamiątek skierowany jest zarówno do osób prywatnych, jak i instytucji. Po zebraniu listy pamiątek specjalna komisja wybierze te najcenniejsze, które znajdą się na ekspozycji stałej, która ma powstać na początku przyszłego roku. Witold Banach, Polskie Radio. Na osobny kąt w niejednym muzeum zasłużą z pewnością pamiątki z igrzysk w Tokio. Ponownego przekładania imprezy nie będzie, zapewniła stojąca na czele komitetu organizacyjnego Seiko Hashimoto. Planowanej imprezie sprzeciwiają się jednak zwykli Japończycy. Według sondaży to nawet ponad 80%. Jedno jest pewne, szykowane na przełom lipca i sierpnia igrzyska odbędą się bez udziału kibiców z zagranicy. TVP Kultura 2, kanał Platformy Hybrydowej Telewizji Polskiej, nominowany do Prix Italia 2021. To jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród dla twórców radiowych, telewizyjnych i internetowych. Członek zarządu Telewizji Polskiej Mateusz Matyszkowicz podkreśla, że nominacja to wielka radość dla publicznego nadawcy. Po pierwsze cieszymy się, że innowacyjne pomysły są doceniane. Czymś takim jest TVP Kultura 2, czyli kanał dla tych, którzy odeszli już od tradycyjnych form oglądania telewizji, szukają jej gdzie indziej online. I Kultura 2 pokazuje, że można być kanałem tradycyjnym, w sensie ułożonej lampówki, a jednocześnie być dostępnym wszędzie tam, gdzie nasi widzowie go potrzebują. Telewizja Polska dostała jeszcze jedną nominację za film dokumentalny Antyle Chopina. Szansę na nagrodę ma także Polskie Radio, które otrzymało nominację za serwis specjalny poświęcony Bitwie Warszawskiej, cały czas dostępny na stronie bitwa1920.gov.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek, dużo słońca i bardzo przyjemne temperatury. Jeśli popada, to tylko słabo i lokalnie na północy oraz północnym wschodzie. W całym kraju od 20 stopni w górę, maksymalnie do 24 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku Dariusz Kozakiewicz, legenda polskiego rocka, obchodzi 70. urodziny i świętuje 50-lecie pracy artystycznej. W jego grze na gitarze wciąż słychać ten sam ogień i subtelność, co kiedyś na płytach Breakoutu, Testu, Perfektu czy Zbigniewa Namysłowskiego. Darek Kozakiewicz live i specjalny jubileuszowy koncert dla słuchaczy Trójki. Zaśpiewa Natalia Sikora. Na antenie już w niedzielę, tuż po 19. Streaming wideo dostępny będzie na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za lodówkę na raty w Media Expert płacić 16 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nową lodówkę 16 zł? No? No to by było super. No i RRSO 0%. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Kochasz zakupy online? Pokochasz i to. Teraz wszystkie zakupy z internetowego sklepu Lidla możesz odebrać w paczkomatach InPost. Gdzie chcesz i kiedy chcesz. Jeszcze wygodniej dla Ciebie. Bezpieczne zakupy w Lidlowych, czyli niskich cenach. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, jest 7 minut po godzinie 15. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. A pewnie Państwo są zaskoczeni, że to dzisiaj rozbrzmiewa sygnał francuskiego łącznika. Tak, witam się serdecznym. Bonjour, bonjour. Również dziś, co nie wyklucza soboty. No pora jest taka jak zwykle w soboty. Przed lub po obiadowa, a dzisiaj być może połączona z rodzinnymi spotkaniami, no i różnymi fetami związanymi ze świętem Bożego Ciała. No to święto stare, ustanowione w XIII wieku, a od XV stulecia obchodzone hucznie, publicznie, ulicznie. Ale proszę Państwa, jakiekolwiek by święto nie było, co jest w nim najważniejsze? Otóż uczestnictwo, wszystko jedno, czy w Bożym Ciele, czy w innej celebracji zakłada, a wręcz skłania, przymusza do współodczuwania emocji. Ktoś, kto nie podziela uczuć większości uczestników ceremonii, staje się po prostu obserwatorem. I myślę, że większość tego typu wydarzeń wzmacnia w uczestnikach poczucie wspólnoty i daje świadomość, że nie jesteśmy sami. Tak jak w tym paskudnym roku, myślę, że czujemy, damy radę, przetrwamy. Francuski łącznik dzisiaj w tym bonusowym wydaniu oferuje Państwu nie mniej, nie więcej szczęście. W muzycznym kalejdoskopie, w nielinearnej, achronologicznej i pozbawionej kompasu podróży poszukamy recepty na bonheur, czyli szczęście. A my, to znaczy Monika Małkowska mówiąca te słowa, Ola Kaczkowska wydająca program i szczęśliwie panująca nam nad muzycznym sterem Zofia Kruszewska. No i jeszcze tradycyjnie dodaję do pakietu informacyjnego adres mailowy. Co tam, komu w duszy gra? Proszę pisać, proszę się dzielić uwagami. monika.malkowska@polskieradio.pl. No i będę szczęśliwa, skoro szczęściowa. Będę szczęśliwa, jeśli komuś sprawię przyjemność z dzisiejszym programem. A kto się może uważać za wybrańca losu? Ty i ty i oni. było ciemno, więc niewiele też widziałam i pamiętam też niewiele. Było ciemno, wiem, że z pochyloną głową stałam, tak jak stoi się w kościele. A więc stałam, nie widziałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Podejdź bliżej. Więc podeszłam jak skruszony obywatel do przedstawiciela władzy. Podejdź bliżej. Już wiedziałam, że ucieczka błyskawiczna tu niczemu nie zaradzi. Więc podeszłam, posłuchałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. To nie wróg był, bo głos cichy i subtelny, ale polski nieskazitelny. To nie wróg był, ten by zaraz mnie zapytał, czy mój światopogląd celny. Więc to nie był wróg na pewno, bo nad głową już nade mną usłyszałam ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Ty, to masz szczęście, że w tym momencie żyć ci przyszło w kraju nad Wisłą. Ty, to masz szczęście, twój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy, ludzie uczynni, w sercach niewinni, twój kraj szczęśliwy. Było ciemno, więc nie mogłam stwierdzić komu pomyliły się epoki lub stulecia. Było ciemno, może to Mickiewicz jaki, bo tak zgrabnie romantyczną wiarę krzesał. Trochę niezorientowany, bo w tym kraju tak kochany dawno nie był już widziany. Może Norwid, bo coś plutu, że łza gdzieś znad planety spada i groby przecieka. Ale skąd by? Skąd by wiedział, że na jego słowa ktoś tu jeszcze może czekać? Teraz w modzie nie Norwidy, filozofy okryj bidy, więc czyj ten głos, ten głos, ten głos, ten głos? Było ciemno, sama nie wiem jak do domu, wprost doszła mi do siebie. Było ciemno, a ja czułam się jak w niebie, choć dlaczego, nie wiem, nie wiem. Zdziwioną głową stałam, wierzcie, ja nie zwariowałam, lecz jak dziecko powtarzałam na głos, na głos, na głos. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście. No i jak Państwo mają szczęście, czy nie, tango na głos orkiestry, jeszcze jeden głos, powstało w przełomowym 1989 roku. Autorem i muzyki, i słów jest poznański poeta, kompozytor Grzegorz Tomczak, a śpiewała oczywiście Maryla Rodowicz. No, ale po ten utwór sięgało wielu wykonawców, jednak z pewnością nie aż tak wielu, jak tych, którzy docelowo lub na oślep poszukują szczęścia. No gdzież ono jest? Pyta Christophe Maé, francuski piosenkarz. Ma swoje własne doświadczenie na polu artystycznym. Otóż sześciolatek zaczynał grać na skrzypcach, potem przerzucił się na perkusję, następnie na gitarę i harmonikę, ale wciąż czuł, że to nie to, to nie to. No więc co, może coś na słodko, będziemy cukiernikiem? No, też nie. Pomysł nie wypalił. No to może sport, ale tym razem udaremniła mu to choroba. No to też Christophe Maé powrócił do muzyki i od 18 lat daje po około, uwaga, 200 koncertów rocznie. Dużo. Można więc uznać, że śpiew daje mu radość. A nawet, proszę Państwa, oświadczył się swojej dziewczynie, jednocześnie matce dwójki dzieci, właśnie śpiewając. W utworze Ile ou le bonheur, gdzież ono jest, to szczęście, podsumowuje swoje życie z perspektywy, no jakby o wiele starszego człowieka niż sam jest, wiekowego. Okochałem, żebrałem, pisałem piosenki, robiłem wszystko, co miałem jak najlepiej. Wygłupiałem się, klaunowałem, zachowywałem się jak dupek, imprezowałem. Myślałem, że jestem szczęśliwy, ale gdy nadeszły smutne wieczory, nikt nie telefonował, no to po prostu topiłem smutek, nie w alkoholu, w kąpieli. Ale jutro na pewno będzie lepiej. No to gdzie jest to szczęście? Posłuchajmy. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui. On le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là. No właśnie, orientuj się, człowieku. To szczęście jest tu, właśnie jest. Masz je. Nie myśl, że przyjdzie za dzień, za dwa, za rok. Tylko korzystaj. Ono jest teraz. Trzeba umieć chwytać chwilę. I tak się właśnie stało, kiedy pewna para spotkała się i on, choć miał zaciśnięte gardło, podejrzewam, wykrztusił, zdobył się na odwagę, by wyznać, że ta chwila, ten dzień, gdzie cię ujrzałem, kiedy cię ujrzałem, no to było olśnienie szczęścia. Un di felice etera. Tak było, proszę Państwa, posłuchajmy. Unì felice e te. Tak śpiewał Alfredo do Violetty, a po raz pierwszy to wyznanie, to gruchanie miłosne usłyszała publiczność weneckiego teatru La Felice w 1853 roku. Rzadko się jednak tak zdarza, że libretto zgadza się z życiem prywatnym solistów. A tak było w przypadku Anny Trepko i Rolanda Villazona, no przynajmniej w tamtym czasie, czyli w 2005 roku, kiedy nagrali tę operę Traviatę, oczywiście w Salzburgu. O, było, minęło, ale nagranie pozostaje żywe. A teraz inna Violetta, nasza polska Violetta Villas, ona podpowie, gdzie i jak szukać szczęścia. A też to było dość dawno temu, w 1961 roku, a muzyki nie napisał Verdi, tylko Jerzy Kwasowski. Odnajdziesz je tu, w zwyczajnym dniu, ukryte w twoim uśmiechu. Na chwilę od ciebie uciekło i wróci niebawem jak echo. Niesforny jak tak, przekorny jak żart, do ciebie się chcę uśmiechnąć. Ze szczęściem jak z pogodą, nie trudno popełnić błąd. Pobawi się tobą, pobawi się mną, by nagle uciec stąd. Lecz szczęścia nie szukaj daleko, za siódmą gdzieś górą i rzeką. Odnajdziesz je tu, w zwyczajnym dniu, ukrywa się w twoim uśmiechu. Na pewno państwo uśmiechnęli teraz, prawda? I w takim samym uśmiechniętym, pogodnym duchu utrzymana jest piosenka Albano i Rominy Power. Felicidad to był przebój do nucenia, tupania, dreptania i każdy może sobie też sam zanucić. No, szczęście, cóż to jest takiego? Trzymanie się za ręce, niewinne spojrzenie jak dziecko. Szczęście tak puchowa poduszeczka, jak woda w strumyku, jak szklanka wina z zakąską, jak promień słońca, jak księżyc w pełni. No taki banalny tekst Albano i Romina Power. Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Felicidad. Felicidad es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar tantas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad. Felicidad Es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad a felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Tiene Państwo pewnie myślą, że szczęście dotyczy ludzi młodych, najlepiej zakochanych, a troszeczkę takich naiwnych, niedoświadczonych, a tymczasem to problem filozoficzny. Teorią szczęścia zajmowali się filozofowie od czasów Sokratesa. Jaka jest natura szczęścia? No, dla Arystotelesa to działanie zgodne z naturą, co dla człowieka oznacza przede wszystkim myślenie oraz zaspokojenie potrzeb filozoficznych. A podobnie myślał Abraham Maslow, dla którego bazą, istotą szczęścia jest zapewnienie, zaspokojenie głodu, pragnienia, snu, bezpieczeństwa. Potem przychodzi poczucie przynależności i miłości, następnie szacunku, wreszcie samorealizacji. A wszystkich panów filozofów z minionych epok, jeśli tak można, podsumował na początku wieku XX Władysław Tatarkiewicz w dziele o szczęściu. A ten traktat poprzedził opublikowany w 1918 roku esej o pojęciu szczęścia i wymaganiach prawidłowej terminologii. No właśnie, bo często mylimy fart, mylimy no taki boom, chwile, momenty, kiedy nam się coś uda i mówimy, ale mam szczęście. A tymczasem Anglicy odróżniają luck, czyli właśnie taki uśmiech losu, coś może mniej trwałego, od happiness, czyli takiej szczęśliwości długotrwałej, dobrostanu duchowego i emocjonalnego. Powiedziałam nie bez powodu o Anglikach, bo można być zadowolonym z bieżącego stanu i sytuacji, ale ciągle oczekiwać od losu bonusa, czegoś ekstra, co pozwoli leniuchować, a jednocześnie popijać, pojadać, uprawiać seks i niczym się nie przejmować. O tak właśnie jak chciał Alfred Doolittle w My Fair Lady. With a little bit of luck podśpiewywał sobie śmieciarz zawodu, birbant, nierób i ogólnie człowiek bez troski. A chciał tak oczywiście Bernard Shaw. No i niby też pewnie chcieli. The Lord above gave man an arm of iron, so he could do his job and never shirk. The Lord above gave man an arm of iron, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, someone else will do the blinking work. With a little bit, with a little bit, with a little bit of luck, you'll never work. The Lord above made liquor for temptation, to see if man could turn away from sin. The Lord above made liquor for temptation, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, when temptation comes, you'll give right in. With a little bit, with a little bit, with a little bit of luck, you'll give right in. Oh, you can walk the straight and narrow, but with a little bit of luck, you'll run amok. The gentle sex was made for man to marry, to share his nest and see his food is cooked. The gentle sex was made for man to marry, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, you can have it all and not get hooked. With a little bit, with a little bit, with a little bit of luck, you won't get hooked. With a little bit, with a little bit, with a little bit of blooming luck, they're always throwing goodness at you, but with a little bit of luck a man can duck. The Lord above made man to help his neighbour, no matter where, on land or sea or foam. The Lord above made man to help his neighbour, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, when it comes around you won't be home. With a little bit, with a little bit, with a little bit, with a little bit, with a little bit, with a little bit, with a little bit, with a little bit, the blooming love. You make a good suffragette, you hardly need a gasoline. A te wszystkie dodatkowe efekty dźwiękowe pochodzą z filmu My Fair Lady z 1964 roku. Ale proszę Państwa, czasem chwilę radości daje głos. Głos piosenkarza. Jak na przykład Gilberta Beko, śpiewającego dla wszystkich spragnionych odrobiny miłości i przyjaźni. Ty, ty samotny, ty, który domagasz się odrobiny ciepła dla duszy. Dla ciebie chcę śpiewać. Posłuchaj, tranzystor będzie naszym wspólnikiem. Sekretu pomiędzy nami. Ja się ślizgam po antenach, może po antenie trójki, panie Beko, by przynieść ci trochę radości. I zostaw te problemy, daj już im spokój, daj płynąć czasowi. Czasowi. On to za ciebie załatwi. Och, każdy by tak chciał, żeby ktoś coś jakoś i żeby wszystko samo się rozwiązało. A jak to pan Beko podpowiada? Toi qui es seul et qui réclame un peu d'amour et d'amitié, un peu de chaleur pour ton âme, pour toi tout seul, je veux chanter. Le transistor sera complice d'un secret entre toi et moi. Et sur les ondes, je me glisse pour t'apporter un peu de joie. Toi dans ton bateau sur la mer, toi dans ton village lointain. T'as un problème insurmontable, tiens, pose-le là sur la table. Laisse passer, laisse passer. Et le temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps te le réglera. Ok, ok, bien. Je ne veux pas que tu regrettes les soleils que tu as ratés. Je te promets des soirs de fête. Ah mais cela, faut pas les louper. Et toi ta chambre, c'est comme une île où tu as dû souvent pleurer. Autour de toi, il y a la ville. Prends ton manteau, on va trinquer. Trinquer aux marins sur la mer, aux gars du village lointain. À tous nos problèmes insurmontables, tiens, pose-les là, sur la table. Laisse crever, laisse crever. Et le temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps nous les réglera. Ok, ok, bien. A

taka beztroska i takie poczucie radości rzadko kiedy komu jest dane, ale czasami szczęście bywa bardzo intensywne, bo jest wyrwane. Intensywne, bo trzeba je szybko przeżywać, niejako nadrabiać to, co jest dookoła. Wyrwać się ze zła, które otacza, i tego był świadomy Krzysztof Kamil Baczyński w interpretacji Czesława Muzila i Meli Koteluk, jego wiersz. Dziś rano cały świat kupiłem, gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły, ciebie i siebie, przestrzeń, czas. Dziś rano cały świat kupiłeś za jedno serce, cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie lat. Gorące morza sercem płyną po złocie nieprzebytych sław, gdzie rzeki nocy mnie wyminą w głębokich morzach złotych traw. Niektórzy posiadają umiejętność odczuwania szczęścia pomimo wszystkich losowych przeciwieństw. Na ogół łączy się to z bliskością tego jedynego lub tej jedynej. Szczęśliwe, heureuse, pomimo wszystko i bardzo przekonująco o tym śpiewała ona. Ona, Edith Piaf, uwielbiała być szczęśliwą, choć obiektywnie jej życie wcale takie znowu różowe nie było, jak chciała je nam przekazać. Heureuse comme tout, heureuse malgré tout. D'avoir enfin une part de ciel, d'amour, de joie dans tes yeux, dans tes bras. Heureuse comme tout, n'importe où. Le meilleur et le pire, nous le partageons. C'est ce qu'on appelle s'aimer pour de bon. Mais pour moi désormais le pire serait de perdre le meilleur, d'être là près de toi et d'en pleurer de joie. Heureuse comme tout, heureuse malgré tout. Heureuse, heureuse, heureuse, il faut, je le veux, mon amour pour deux. Heureuse demain. Et de rien, pourvu que tu sois là, tu verras, heureuse comme tout, heureuse. Być szczęśliwą dla ciebie. Takie jest przesłanie piosenki Edith Piaf Heureuse. A teraz o filmie. Film, który nosił tytuł Szczęście i przez całe 80 minut jego trwania w tle akcji słychać muzykę Mozarta. I taką właśnie, tak mały fragment, także będą jeszcze dodatkowe efekty dźwiękowe, usłyszymy. Ten film Szczęście nakręciła Annie Varda w roku 1965. Bonheur, właściwie szczęście, to miało być szczęście we trójkę, ale niestety nie dało rady. Ktoś nie wytrzymał, ktoś popełnił samobójstwo. Czy to jest cena szczęścia? Posłuchajmy. Gizu, tu viens, Gizu? Proszę Państwa, no ten kwintet na smyczki i klarnet jest co prawda w tonacji durowej, czyli takiej optymistycznej, ale jednak właśnie klarnet daje taki lekki smutek. No i tak też było w tym filmie Annie Varda. A teraz proszę Państwa pytanie, jak kogoś uszczęśliwić? Zadaje to pytanie Biagio Antonacci, Mediolanczyk, lat 57 i śpiewa Per farti felice, żeby ciebie zrobić szczęśliwą. No, żeby dać ci szczęście, to potrzebna jest nam równowaga, pomiędzy nami równowaga. Każdy mój krok będzie prowadził ku twojemu szczęściu. Chcesz tańczyć? No trudno, ruszę się i zatańczę z tobą, byle tylko cię uszczęśliwić. No to pijemy za życie. I proszę państwa, będziemy pić za życie, za zdrowie wszystkich naszych bliskich, których chcemy uszczęśliwić. Ja w każdym razie dzisiaj to proponuję państwu, bo dzisiaj jest święto. I żegnam się z państwem, Monika Małkowska, a wraz ze mną Ola Kaczkowska, wydawczyni tego programu, oraz Zofia Kurszewska, która czuwała nad jego przebiegiem. No to do widzenia i per farti felice, zróbcie coś, żebyście byli szczęśliwi. Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te. Per farti felice, ti darei la mia casa per farti svegliare nel verde. La natura potrebbe mischiarsi tra i folti capelli che hai. E daresti più luce alle ultime stelle rimaste. Per farti felice comincio a ballare a culo col mondo, io senza vergogna, tu senza uno stile. Vivere, vivere, vivere, vivere, ehi. Vivere, vivere, vivere, vivere, ehi. Quindi aspetto che venga la notte per fare una figlia e chiamarla Melì. Perché io sono parte del vento puntuale, mi assento sul fatto così. Se io fossi rosa, ti sorprenderei la sera, fossi vetro, ti proteggerei per farti felice. Fermerei tutto quello che passa lasciando una traccia. Stracerò queste lettere scritte soltanto per hobby. Cercherò condizioni ideali, non metterò pali per farti felice. Comincio a ballare a culo col mondo, io senza rivali, tu senza le scarpe. Vivere, vivere, vivere, vivere, ehi. Vivere, vivere, vivere, vivere, ehi. Quindi aspetto che venga la notte per fare una figlia e chiamarla Melì. Perché io sono parte del vento puntuale, mi assento soltanto così. Se io fossi rosa, ti sorprenderei. Proteggerei per farti felice. Per farti felice. Viva! Dalla parte del tramonto sempre, fino a renderci più evanescenti. Fossi rosa, ti sorprenderei. Per farti felice, alla, alla, alla. Quindi aspetto che venga la notte per fare una figlia e chiamarla Melì. Perché io sono parte del vento puntuale, mi attento soltanto così. Per farti felice. Zapraszamy do reklamy. Przechodzisz czasem przez jezdnię bez rozglądania się? A gdy zdarzy się wypadek? Jak wytłumaczysz, dlaczego nie uważałeś? Bo rozmawiałeś przez telefon? Bo słuchałaś muzyki? Bo spieszyłaś się na autobus? Nie szukaj wymówek. Brak uwagi i pośpiech? Czy to cię tłumaczy? Korzystaj z przejść dla pieszych i zachowuj szczególną ostrożność. Kampania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współfinansowana z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na wrażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 czerwca, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Magda Linette w kolejnej rundzie French Open. Polka pokonała liderkę światowego rankingu. Ponad połowa kierowców w ubiegłym roku nie miała ważnej polisy OC. Polskie Radio i Telewizja Polska nominowani do nagród Pri Italia. Pierwsza rakieta świata za burtą French Open to Polka Magda Linette w trzeciej rundzie paryskiego turnieju.